ขอให้เราเลี้ยงแขนของเราให้สุดแล้วก็ดูแลมันถ้าเห็นลายมันอย่างชัดเจนก็เรียกว่าสว่างสามารถที่จะออกไปนอกเขตของร่างกายได้หากมีความเห็นจำเป็นเช่นการเป็นสว่างดังนั้นตอนเช้าตอนที่ท่านทำงานจะออกเป็นสว่างนี้ท่านไม่ควรนำภาพออกไปด้วยเพราะถ้าเราภาพออกไปก็ถือว่ายังไม่สว่างมันต้องรอให้สว่างภาพออกไม่ได้ก่อนเราค่อยออกไปเป็นสว่างถ้าเราไปภาพออกไปนี่ถือว่ายังไม่ได้สว่างเอาจริงๆไม่ได้สว่างถ้าออกไปแล้วกลับมาสว่างแล้วก็ถือว่าขาดจากเป็นสว่างไปนี่คือเรื่องของข้อวิจารณ์ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้เพื่อให้ท่านเองได้มีเวลาอยู่กับที่เพื่อที่จะได้ศึกษาและได้ปฏิบัติธรรมกันอย่างต่อเนื่องก็การมาบวชนี้ก็เพื่อมาศึกษาและปฏิบัติธรรมที่เรียกว่าปฏิญาณปฏิธรรมศึกษาเพื่อเราจะได้รู้วิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องเมื่อรู้จักวิธีปฏิบัติแล้วก็นำเอาไปปฏิบัติพอปฏิบัติตามถูกต้องผลก็จะเกิดขึ้นเองเมื่อปฏิบัติแล้วก็ปฏิบัติเองปฏิเวทก็คือผลที่จะเกิดจากการปฏิบัติผลที่เกิดจากการปฏิบัติปฏิบัติพร้อมเข้าวิชาสังขารคืออะไรก็คือมรรคสูตรของเสียงนิพพานนี่คือเป้าหมายที่ผมต้องการมาบวชการมาศึกษาการมาปฏิบัติเพื่อที่จะมาหลุดพ้นจากวัฏจักรในการเกิดแก่เจ็บตายการบรรลุผลที่ดีสุดระดับแรกเรียกว่าโสดาบันโดยการบรรลุผลโสดาบันก็จะตัดทุกข์ชาติให้หลุดได้ถึงจิตชาติก็จะสามารถรู้ผลที่ได้ผ่านได้ในปัจจุบันและไม่ต้องกลับมาเกิดในวันต่อไปถึงแม้ว่าจะได้ทำบาปทำร้ายบ้างในปัจจุบันการบรรลุเป็นพระโสดาบันนี้จะเป็นขั้นประตูทำลายได้อย่างถาวรถ้าได้ขั้นที่สองคือขั้นพระสกิทาคามีก็จะตัดภพชาติหรือเพียงหนึ่งชาติเป็นอย่างมากถ้ายังจะเข้ากับเกิดก็จะเกิดเป็นชาติหนึ่งคือชาติของมนุษย์ถ้าได้ถึงขั้นที่สามคือขั้นพระอนาคามีก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไปแต่ยังต้องไปเกิดอยู่ในโลกสวรรค์ชั้นพรหมและจะรู้เป็นพระอรหันต์ตามลำดับต่อไปถ้าได้มาอยู่จนถึงขั้นพระอรหันต์ก็จะไม่ต้องกลับมาเรียนว่ายตายเกิดต่อไปก็จะได้เข้าสู่ขั้นนิพพานต่อไปท่านจะเรียกว่ามรรคสี่ผลสี่นิพพานนั่นก็คือการปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลนั่นก็คือการเจริญศีลสมาธิปัญญาในแต่ละขั้นถ้าโสดาบันท่านก็ต้องเจริญศีลสมาธิปัญญาในขั้นของพระสดาบันถ้าสกิทาคามีก็ต้องเจริญศีลสมาธิปัญญาในขั้นของพระสกิทาคามีถ้าอนาคามีก็เช่นเดียวกันถ้าอรหันต์ก็เช่นเดียวกันต้องใช้ศีลสมาธิปัญญาเป็นเครื่องมือในการที่จะบรรลุถึงธรรมของขั้นต่างๆได้ดังนั้นหน้าที่ของพวกเราในการที่เราได้มาอยู่ร่วมกันประชุมภาษาต่างๆก็คือมาศึกษาเป็นขั้นต้นถ้าเรายังไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรตัวเป็นอย่างไรศีลสมาธิปัญญาที่เป็นเครื่องมือที่จะนำพาให้เราได้ไปสู่มรรคทั้งไปสู่ผลทั้งหลายเป็นอย่างไรเราก็ต้องศึกษาก็ทำที่มาศึกษาก็ทำเขาสอนซึ่งในภาษาก็จะมีการสั่งสอนออกสู่นักธรรมดีก็จะมีสอนเข้าด้วยกันท ที่เป็นสีของพระมีอยู่227ข้อท่านก็สอนทำบริภาคก็คือทำต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงสอนที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการเจริญสมาธิขั้นต่างๆแล้วก็จะมีการศึกษาพุทธประวัติเพื่อที่จะได้รู้ความเป็นมาของพระพุทธเจ้าเพื่อจะได้กำจัดความลังเลสงสัยว่าพระพุทธเจ้ามีจริงหรือไม่ถ้าทำคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นคำสอนที่แท้จริงถูกต้องหรือไม่ถ้าพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายว่ามีจริงหรือไม่พระอริยสงฆ์สาวกคือใครก็คือผู้ที่มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าที่มีศรัทธาที่จะมาศึกษาและทำคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติถ้าเราปฏิบัติถูกอย่างถูกต้องอย่างที่เราได้สวดกันในบทของพระสังฆบุตรคือสุปฏิปันโนปุชุปฏิปันโนญาณปฏิปันโนสามีจิตปฏิปันโนถ้าเราปฏิบัติได้ทั้งสี่ข้อนี้เราก็จะได้มรรคผลทั้งสี่ขั้นการทำไปได้ประพฤติพระโสดาบันแล้วก็จะได้ก้าวขึ้นสู่พระสกิทาคามีก้าวขึ้นสู่พระอนาคามีและก้าวขึ้นสู่พระอรหันต์ได้นี่คือหน้าที่ของพวกเราหน้าที่ของพระสงฆ์มีอยู่คือการศึกษาการปฏิบัติได้มาประพฤติหน้าที่ของเราไม่ใช่อยู่ที่การสร้างพระวรวัตถุต่างๆหรือเรียกว่าเงินทองเพื่อที่จะมาสร้างพระวรวัตถุต่างๆเพื่อการก่อสร้างนี้ลูกพระเจ้าทรงมอบให้กับศรัทธาญาติโยมผู้ที่มีกำลังทางทุนทรัพย์หรือทรัพย์สมบัติมีเงินทองที่จะสามารถสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์สร้างกุฏิสร้างวิหารสร้างวัดต่างๆได้ส่วนพวกเราที่เป็นพระนี้ไม่มีเงินไม่มีทองไม่มีหน้าที่ที่จะมาสร้างวัดสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์สมัยที่พระพุทธเจ้าทรงมีพระสงฆ์ชี้ทางพระพุทธเจ้าไม่เคยสร้างวัดแม้แต่วัดเดียววัดที่เกิดขึ้นมาแต่วัดนี้เกิดจากศรัทธาของผู้ที่มีความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าและมีความปรารถนาอยากให้พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ทั้งหลายได้มีที่อยู่อาศัยเพื่อจะได้ศึกษาเพื่อที่จะได้ปฏิบัติและบรรลุธรรมนี่คือหน้าที่ของเราว่าคือการท่านเขาบอกว่าจะทำอะไรหน้าที่ของพระคือการทำเป็นศีลสมาธิปัญญาโดยเฉพาะงานที่สำคัญที่สุดก็คือสมาธิและปัญญาศีลเราได้รักษาข้อวินัย227ข้อให้เป็นครับส่วนสมาธิและปัญญานี้ก็ต้องใช้การภาวนาคือสมถะภาวนาเพื่อให้เกิดสมาธิและวิปัสสนาภาวนาเพื่อให้เกิดปัญญาสมาธิแห่งเดียวไม่มีกำลังพอที่จะตัดกิเลสตัณหาต่างๆให้หมดไปได้อย่างถาวรสมาธิทำได้เพียงแต่กดกิเลสตัณหาเอาไว้เท่านั้นเหมือนกับหินทับหญ้าเวลาหินทับหญ้าไว้หญ้าก็จะไม่สามารถงอกงามขึ้นได้แต่พอเราเอาหินออกจากหญ้าหญ้าก็จะงอกงามแข็งทื่อขึ้นมาได้เวลาจิตของเราดวงเข้าสู่ภาคสองกิเลสตัณหานี้จะหายไปจะพักอยู่ชั่วคราวจะไม่ทนทานแต่ไม่หายอย่างถาวรพอเราออกจากสมาธิมาพอเราเริ่มคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ในสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้ยินสิ่งนั้นสิ่งนี้กิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆก็จะโผล่ขึ้นมาถ้าอยากจะทำลายกิเลสตัณหา ให้หมดไปอย่างถาวรจึงต้องใช้ปัญญาด้วยการเจริญวิปัสสนาภาวนาการเจริญวิปัสสนาภาวนาต้องเจริญในขณะที่ออกจากสมาธิแล้วขณะที่จิตสงบอยู่ในสมาธิไม่สามารถเจริญวิปัสสนาได้ก็เป็นเวลาที่จิตพักผ่อนจิตเกิดกำลังเกิดกำลังเป็นจังหวะการเวลาที่พักผ่อนนะไม่สามารถไปทำงานทำงานได้แต่พอเกิดขึ้นมาแล้วได้รับการพักผ่อนอย่างเต็มที่แล้วก็จะสามารถออกไปทำงานทำงานทำงานได้งานวิปัสสนาก็เป็นการทำงานทางร่างกายจะต้องทำตอนที่ออกมาจากสมาธิออกจากความสงบได้พอจากความสงบมาเราก็ต้องมาพิจารณาร่างกายเพราะร่างกายนี้เป็นตัวที่เรายังหลงยังยึดถือยังทุกข์อยู่กับร่างกายเราก็มาพิจารณาให้เห็นอย่างชัดเจนว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราถ้าเราไปหลงไปยึดไปติดกับร่างกายเป็นที่ว่าเป็นตัวเราของเราเราจะมีความอยากให้ร่างกายที่เที่ยงอยากจะให้ร่างกายที่อยู่กับเราไปตลอดพอเราเกิดความอยากขึ้นมาก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาเราต้องพิจารณาให้เห็นว่ามันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ตัวเราของเราถ้าเราเห็นได้อย่างชัดเจนแล้วเราก็จะไม่มีความอยากให้มันอยู่กับเราไปตลอดไม่มีความอยากให้มันไม่ผิดแปลงมันต้องผิดไปตามการตามเวลาร่างกายนี้เกิดมาแล้วก็ต้องแก่ไปต้องเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ต้องตายไปในที่สุดไม่มีใครรับนั้นท่านว่ามันเป็นเรื่องของร่างกายมันไม่ใช่เป็นของเราไม่ใช่เป็นตัวเราวิธีที่อยากจะเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เป็นตัวเราก็ท่านสอนให้เราแยกอาการ32ของร่างกายนี้ออกมาร่างกายของเราที่ประกอบขึ้นด้วยอาการ32เช่นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเลือดในกระดูกม้ามหัวใจต่างๆหัวใจปอดไส้ใต้ท้องอาหารใหม่อาหารเก่าแม่น้ำต่างๆท่านบอกว่าให้แยกอาการแบบนี้ออกมาไว้เป็นกองท่านดูใช่ไหมอาการแบบนี้มีตัวเราอยู่ตรงไหนบ้างเรามีตัวเราอยู่ในของหรือเปล่ามีตัวเราอยู่ในคนหรือเปล่ามีตัวเราอยู่ในเรื่องในความเป็นมนุษย์หรือเปล่าแยกออกมาเป็นชิ้นๆเป็นส่วนๆแล้วเราพิจารณาดูแต่ละส่วนว่าส่วนที่เป็นตัวเราหรือเปล่าเราเป็นของหรือเปล่าเราเป็นของหรือเปล่าถ้าพิจารณาอย่างนี้เราก็จะเห็นได้ชัดเจนว่ามันเป็นผลเป็นผลเป็นเรื่องเป็นฝาแท้มันไม่ได้เป็นวันหน้ากับอันนี้เลยความผลของเราต่างหากที่เราไปชี้ไปเห็นว่าของเล่นฝาแท้เล่นกระดูกมาที่เป็นตัวเราของเราถ้าเราพิจารณาอยู่บ่อยๆแล้วความเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราก็จะเข้าปรากฏขึ้นมาทันทีแล้วเราจะเห็นว่าตัวเราที่แท้จริงก็คือผู้ที่กำลังพิจารณาอาการ32นี้ก็คือผู้รู้ผู้ชี้ที่ที่เป็นตัวเราผู้ที่กำลังพิจารณาร่างกายนี้ร่างกายนี้เป็นผู้ที่ถูกพิจารณาไม่ใช่ตัวเราของเราถ้าเราเห็นได้ชัดเจนเราก็จะปล่อยวางร่างกายนี้ได้จะไม่มีความอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเมื่อไม่มีความอยากก็จะไม่มีความทุกข์ความแก่ความเจ็บความตายนี้ไม่ใช่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจต้นเหตุของความทุกข์ใจอยู่ที่ความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายถ้าเราเห็นอย่างชัดเจนแล้วมันต้องเห็นต้องคิดต้องตายต้องมันเป็นอนิจจ์ต้องมันเป็นอนัตตาเราห้ามมันไม่ได้เราเก็บมันไว้ไม่ได้ ล้วมันก็จะเกิดความกล้าหาญกล้าที่จะต่อรองร่างกายได้กล้าที่จะไปทดสอบดูว่าร่างกายนี้เรายังเหลือยึดติดอยู่หรือไม่ด้วยการไปหาสถานที่เราเคยกลัวกลัวความเป็นความตายของร่างกายถ้าเราเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราเราจะไม่กลัวเราจะดีเพราะที่จะให้ร่างกายนี้มันเป็นอะไรเพราะมันเป็นเหมือนกับร่างกายของคนอื่นที่เราไม่เห็นว่าเวลาร่างกายของคนอื่นเป็นอะไรไปฉันใดร่างกายของเรานี้ก็เป็นนี่คือการพิจารณาเพื่อตัดความกลัวในความเจ็บไข้ได้ปวดกลัวความตายความเจ็บไข้ได้ปวดก็เช่นเดียวกันก็คือทุกข์เอาไว้ก่อนมันก็เป็นสิ่งที่อยู่กับร่างกายมันไม่ได้อยู่กับเราเราเรียนแต่การสัมผัสรับรู้เท่านั้นถ้าเราสัมผัสรับรู้เฉยเฉยไม่ไปมีอาการให้มันหายไปเราจะไม่มีความทุกข์ความทุกข์เกิดจากการอยากให้ความเจ็บของร่างกายหรือทุกข์เรื่องของงานนะครับเราจึงต้องฝึกหน้าให้มันเจ็บเจ็บแล้วต้องฝึกสอนใจว่ามันเป็นของร่างกายมันไม่ใช่ผิดของเราเราเป็นเพียงผู้มาดูมารับรู้มาสัมผัสเท่านั้นเราไม่ต้องไปอยากให้มันหายเพราะถ้าอยากแล้วมันจะเกิดความทุกข์ที่เราทนต่อความจิตไม่ได้ไม่ใช่ทนต่อความจิตของร่างกายแต่คนทนต่อความจิตของความอยากที่อยากจะให้ความจิตหายไปถ้าเราไม่มีความอยากให้ความจิตหายไปความทุกข์ใจจะไม่มีเราก็จะอยู่กับความจิตได้อย่างสบายเวลาจิตได้แล้วผมไม่มีอยู่ไม่มียาก็ไม่เป็นปัญหาไม่มียาแก้ปวดก็ไม่เป็นปัญหาก็ความปวดส่วนใหญ่มันอยู่ที่ใจและถ้าเรามีปัญญาที่สามารถโดยการไม่มีความอยากให้ความเจ็บของร่างกายหายไปความเจ็บปวดส่วนใหญ่ที่อยู่ในใจจะหายไปหรืออยู่แต่ความเจ็บเล็กน้อยที่อยู่ในร่างกายเราก็จะไม่ต้องกินยาแก้ปวดนี่คือวิธีการพิจารณาร่างกายเพื่อที่เราจะได้ปล่อยวางร่างกายจะได้ไม่ต้องทุกข์กับร่างกายต่อไปแล้วก็เราทุกคนกำลังเดินทางไปสู่ความแก่กำลังเดินทางไปสู่ความเจ็บไข้ได้ป่วยกำลังเดินทางไปสู่ความตายถ้าเราไม่เตรียมตัวรับกับเหตุการณ์เวลาที่เราเจอเหตุการณ์เราจะไม่สามารถที่จะเผชิญได้อย่างไม่มีความทุกข์นี่คือเป้าหมายของการเจริญปัญญาหรือการเจริญวิปัสสนาภาวนาเพื่อให้เห็นความจริงเห็นสิ่งที่เป็นอยู่เป็นจริงไม่ใช่เห็นไปตามความรู้สึกนึกคิดของเราความรู้สึกนึกคิดของเรานี่ออกมาจากความหลงออกมาจากความไม่รู้ความจริงจึงทำให้เราเห็นจิตเป็นชอบเห็นโทษจากเป็นดอกบัวเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงเห็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเราว่าเป็นตัวเราเห็นสิ่งที่ทุกข์ว่าเป็นสุขนี่คือการเจริญวิปัสสนาให้เห็นตามความเป็นจริงของสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่เราไม่ได้มาเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เราเปลี่ยนคือใจของเราเปลี่ยนความโง่ของเราให้กลายเป็นความฉลาดให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรให้รู้ว่าร่างกายที่ไม่ใช่ตัวเราของเราให้รู้ว่าร่างกายที่ไม่จริงให้รู้ว่าร่างกายนี้ตาจิตนี้เป็นตาจิตของร่างกายไม่ใช่เป็นตาจิตของเราถ้าเราไม่อยากชัดเจนนะครับเราก็จะไม่ผิดหวังกับความแก่กับความเจ็บกับความตายของร่างกายในเรื่องนี้ที่เราต้องพิจารณาเกี่ยวกับร่างกายก็คือความไม่สวยงามของร่างกายก็ถ้าเรามองเห็นร่างกายว่าสวยงามน่ารักน่าชื่นชมก็จะเกิดการมองว่าเกิดการมองขึ้นเมื่อเกิดการมองก็อยากจะเสียงามถ้าไม่เสีย ึกได้ก็จะเกิดความทุกข์ทรมานใจมากถ้าเป็นนักบวชก็จะไม่สามารถทนอยู่กับการเป็นนักบวชได้ก็จะต้องสิกขาลาเพื่อไปพออย่างที่จะไปร่วมหลับนอนกับบุคคลที่เราเห็นว่าสวยมากแต่ถ้าเราพิจารณาดูส่วนที่ไม่สวยไม่งามของร่างกายเช่นดูตามที่ร่างกายแก่ดูตามที่ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยดูตามที่ร่างกายตายไปเป็นซากศพไปหรือดูเอาเป็นว่าต่างๆที่มีอยู่ภายใต้ผิวหนังถ้าเราดูนะความอยากที่จะเสื่อมแล้วนี่ก็จะพระอุปัชฌาย์จึงต้องสอนให้พวกเราพิจารณาร่างกายตั้งแต่วันที่เราอยู่คำที่เราท่องไว้อยู่ห้าคำคือเกศาโยมานาคาทำตาตาโจรก็คือของคนเล่นต่างท่านสอนว่าให้เราพิจารณาร่างกายให้ดูความไม่สวยงามของร่างกายให้ดูอวัยวะภาวะต่างๆที่อยู่ในร่างกายอย่าดูแต่เฉพาะสิ่งภายนอกอย่าดูแต่สิ่งที่สวยที่งามก็จะทำให้จิตใจมีการมองและจะทำให้ผ้าร้อนจะทำให้ไม่สามารถโอบผ้าหรือได้และต้องสิกขาลาเพื่อไปในที่สุดนี่คือเรื่องของการปฏิบัติวิปัสสนาที่เราต้องเจริญสลับกับเจริญสมถะภาวนาพอหลังจากที่เราพิจารณาไปแล้วจะพยายามก็จะเกิดความเหนื่อยเกิดความยากขึ้นมาก็ต้องหยุดพักเราได้หยุดการพิจารณาแล้วก็กลับเข้าไปสมาธิการเดินทางเหมือนกับร่างกายที่เหมือนจะทำงานมาตลอดทั้งวันก็เหนื่อยต้องกลับบ้านไปพักผ่อนนอนในรับประทานอาหารน้ำพอเดินขึ้นมาก็อยากมาทำงานต่อเราพิจารณาทางปัญญาจนใจเริ่มไม่อยากจะพิจารณาเรื่องไปพิจารณาเรื่องเราก็ต้องหยุดพิจารณาแล้วก็กลับมาเข้าสู่สมาธิทำใจให้สงบตลอดไปอย่างนี้ไปจนกว่าเราจะสามารถละปัญหาปัญญาต่างที่มีอยู่ในจักรแห่งปัญญาถ้าเราทำได้แล้วก็จะไม่มีความทุกข์เกิดขึ้นในใจและการพิจารณาร่างกายกับเวทนานี้ก็จะเป็นข้อสอบสองข้อแรกที่เราต้องทำข้อที่ร่างกายพิจารณาสุภาพก็เป็นข้อที่สามเรายังต้องมีข้อที่สี่คือการพิจารณาจิตของเราต่อจิตของเราก็เป็นตาบ้างเป็นวิจารทุกข์ทางกายเหมือนกันคำว่าจิตมีความเป็นอารมณ์ทางกายที่มีภายในจิตของเราจิตของเราจะแปรปรวนเป็นความก็สงสัยบางวันก็เกิดมาบางวันก็เศร้ามันเป็นวิจารทุกข์ทางกายเราก็ต้องพิจารณาเพื่อถอนความเชื่อเพื่อไม่ให้เรามีความอยากให้จิตเป็นแบบนั้นเป็นนี้มันเป็นอย่างไรก็รู้ไปตามความเป็นจริงของมันแล้วใจของเราก็จะไม่มีความอยากเมื่อไม่มีความอยากก็จะไม่มีความทุกข์เมื่อไม่มีความทุกข์ก็หมดการหมดปัญหาปัญหาอยู่ที่ความทุกข์นี้ทั้งนั้นและต้นเหตุของปัญหาก็อยู่ที่ความอยากและเครื่องมือที่จะกำจัดต้นเหตุของความอยากก็คือศีลสมาธิปัญญาที่พวกเราจะมาศึกษาและปฏิบัติธรรมนั่นเองจึงขอส่งการแสดงธรรมไว้เพียงแค่นี้ขอให้ทุกท่านท่านพร้อมอย่าท้าวายนะครับว่าต้องดูมีศีลธรรมเอวังเอวังอุตุจินาเตตานาอุปัฏฐาติอิจิตาปัจจิตาทุกขังทุกขเวทนาสังโยชน์สัพเพโรโยสังตปา